Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Msza w intencji ojczyzny rozpoczyna centralne obchody święta 3 maja. Będą w nich uczestniczyć prezydent i premier. Telewizyjna debata rywali w walce o Pałac Elizejski. Wieczorem przed kamerami starcie Macron-Le Pen. Policjanci przypominają o bezpiecznej jeździe. Część z nas po południu znów ruszy w drogę. Jeżeli jest przeszkoda, czy to na lewym, czy na prawym pasie, abyśmy zachowywali się kulturalnie, przepuszczali się. Za pół godziny msza w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze świętego Jana. Ona rozpocznie centralne obchody Narodowego Święta 3 maja. Będą w nich uczestniczyli prezydent, premier i inni przedstawiciele władz. Ważnym elementem obchodów będzie wręczenie przez Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Podkreślić z jednej strony znaczenie tego dnia, a z drugiej strony uhonorować wybitne postacie, których życie, dzieło istotnie wpłynęło na los całej zbiorowości. Wręczenie odznaczeń, w tym Orderu Orła Białego, o 11 w południe na Placu Zamkowym prezydent wygłosi okolicznościowe przemówienie. Więcej o dzisiejszych uroczystościach i związanych z tym utrudnieniach Mariusz Pieśniewski. Główne uroczystości będą się koncentrować właśnie wokół Traktu Królewskiego i Placu Zamkowego. Przemarsz także wojska i orkiestry przez Trakt Królewski, jak i uroczystości na Placu Zamkowym. Wylicza Magdalena Łań z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta. Okoliczni mieszkańcy powinni pamiętać o ograniczeniach w ruchu samochodów. Sprawy parkowania, jeśli ktoś parkuje i miał dostęp do parkingów, to na tych odcinkach jak Podwale, Królewska, Tokarzewskiego, te wszystkie ulice będą włączone z parkowania, także już proszę uważać na oznakowanie, które będzie o tym informować. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione. Ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało poszkodowanych w czołowym zderzeniu samochodu z busem. Do tego wypadku doszło w Mierzęcicach w województwie śląskim. Wypadek wydarzył się na odcinku drogi ekspresowej S1, łączącym węzeł drogowy w Podwarpiu z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Droga została zablokowana w obu kierunkach. Policjanci apelują o cierpliwość i stosowanie się do przepisów, bo wiele osób dziś właśnie kończy wypoczynek i na rogatkach dużych miast mogą tworzyć się korki. Warto wykazać się życzliwością, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Pamiętajmy o tak zwanej jeździe na suwak, a jeżeli jest przeszkoda, czy to na lewym, czy na prawym pasie, abyśmy zachowywali się kulturalnie, przepuszczali się kolejno, jeden z prawej strony, drugi z lewej, to niezwykle usprawnia ruch drogowy. Policyjna akcja Bezpieczna Majówka potrwa do końca tygodnia. Emmanuel Macron i Marine Le Pen twarzą w twarz przed kamerami i milionami Francuzów. Wieczorem debata kandydatów na prezydenta, ostatnia przed niedzielną drugą turą wyborów. To dla Marine Le Pen i Emmanuela Macrona ostatnia szansa, by przekonać niezdecydowanych lub tych, jak wielu działaczy skrajnej lewicy, by nie wstrzymywali się od udziału w wyborach lub oddawali nieważne głosy. Takie stanowisko otwarcie krytykują socjaliści, podkreślający, że frekwencja może mieć wielkie znaczenie dla ostatecznego wyniku. Według sondaży Emmanuel Macron może liczyć na około 60% głosów, jego rywalka na 40%. Poparcia udzielili mu ustępujący prezydent François Hollande oraz większość polityków socjalistycznych, a dalej przywódca centrystów François Bayrou, dla którego zwycięstwo Frontu Narodowego byłoby dla Francji katastrofą. Emmanuela Macrona popierają właściciele i dyrekcja wielkich domów handlowych. Dla nich realizacja planu gospodarczego Marine Le Pen doprowadzi kraj do ruiny. Ma on także poparcie stowarzyszeń weteranów, a także licznych przedstawicieli świata kultury oraz Akademii Nauk. Brigitte Bardot zaapelowała do tych wszystkich, którzy kochają zwierzęta, by nie głosowali na Macrona. Znane są sympatie byłej gwiazdy kina wobec Frontu Narodowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Chiny żądają natychmiastowego wstrzymania prac nad systemem obrony antyrakietowej na Półwyspie Koreańskim. To reakcja na deklarację sił zbrojnych USA, że system osiągnął już wstępną gotowość. Chińskie władze konsekwentnie na każdym etapie rozmów o systemie antyrakietowym THAAD sprzeciwiały się jego budowie na terytorium Korei Południowej. Teraz po ogłoszeniu wstępnej gotowości do przechwytywania pocisków balistycznych, Pekin żąda wstrzymania dalszych prac nad umacnianiem systemu. W opinii Chin THAAD przyczynia się do eskalacji napięć na Półwyspie, a także uznawany jest za bezpośrednie zagrożenie dla terytorium HRL. We wtorek komunistyczna północ oskarżyła Stany Zjednoczone o prowokowanie wojny nuklearnej. W opinii Pjongjangu do tego prowadzić mogą patrole amerykańskich bombowców nad Półwyspem Koreańskim. Władze w Seulu zapewniają, że celem manewrów, w których brały udział amerykańskie jednostki, była koordynacja działań w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Słońca dziś niewiele, przeważają chmury. Miejscami opady deszczu, na południu i na południowym wschodzie również burze. W Gdańsku i Olsztynie tylko 11 stopni, w Poznaniu i Łodzi 12, we Wrocławiu i Kielcach będzie 14, w Krakowie 17, a w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W spadku po PRL odziedziczyliśmy nieufność do świąt państwowych zawłaszczonych przez system. Oduczyliśmy się też spontanicznego świętowania. Czy wobec tego potrafimy dziś obchodzić święta państwowe? Czy umiemy znaleźć odpowiednią formułę dla świątecznego wyrażania naszego patriotyzmu? O tym rozmawiać będę z naszymi gośćmi, Janem Ołtakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Maciejem Szymczakiem, specjalistą od rekonstrukcji historycznych. Zapraszam, Klub Trójki dziś po godzinie 21. Grzegorz Górny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I teraz się zacznie. Dzień dobry Państwu. Anna Gacek. Wojciech Mann. Anna Regulska. I Halina Wachowicz. Zupełnie niespodziewanie dla tych, którzy się tego nie spodziewają. Jesteśmy w studiu na żywo i przed nami, no z małymi przerwami, ale 3 godziny. 3-godzinna audycja, nasza pierwsza taka. Do tego bez tytułu, audycja specjalna, ale jednak ja bym zachował takie wtorkowe nasze drażnienie się z Państwem. Może ktoś zgadnie, o czym będzie ta audycja po wysłuchaniu piosenki. Przypomnijmy, Aniu, te nasze kontakty. 71335, tam można wysyłać SMS-y i anna.gacek@polskieradio.pl i moje man@polskieradio.pl. Pierwsza piosenka, podpowiedź i łatwe chyba. One floor below me, you don't even know me. I love you, oh my darling. Not 3 times on the ceiling if you want me. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling, not 3 times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness, means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. answer is no. Means you'll meet me in the hallway. Twice on the pike means you ain't gonna show. Mamy pierwszą prawidłową odpowiedź. Stała nasza słuchaczka, bo już wiele listów od niej na moim ekranie się pokazywało. Aga z Krakowa. Tak. Która no, trafiła, powiedziała liczba 3, cyfra 3, ewentualnie pukanie. No to pukanie było w tytule, ale chodzi o trójkę, bo zresztą to było łatwe, bo myśmy chyba reklamowali ten dzisiejszy nasz występ. Tak, ale myślę... Nie mówiliśmy, że trójka. Chyba nie padło to słowo. A nawet jeśli padło, myślę, że padło w tak zakamuflowany sposób, że nawet jeśli wypowiedzieliśmy 3, mogło to zawsze znaczyć 5. To powiedzmy teraz otwartym tekstem. W związku z tym, że trójka jako stacja i tak eksploatuje tą trójkę, chwilami powiem, że wydaje mi się, że w nadmiarze, to postanowiliśmy zrobić krok dalej w związku z tym nadmiarem. I w związku z tym Ania mi pokazuje jeszcze palce na 3, co już w ogóle ja tego nie robię. Ale, proszę Państwa, program trzeci. 3 maja. 3 godziny audycji. No nie można ominąć tej trójki. Gdyby nie było stycznia i lutego, 3 miesiąc w roku. No, ale oczywiście, maj. Że tak. 3 litery w słowie maj. Tak, o. Po prostu szaleństwo. 3 kobiety, 1 Wojciech Mann. Dzisiaj. Tak, no właśnie. No więc dzisiaj te 3 godziny będą poświęcone piosenkom, które z trójką są w jakiś sposób związane. I będzie to dla Państwa przykład, jaka gimnastyka umysłowa czekała nas przed przygotowaniem tej audycji. A przygotowywaliśmy się jeszcze w kwietniu zaczęliśmy. Zacząłem tak. Chyba w lutym. Wręcz? Wydaje mi się, tak. Zanim ja zagram pierwszą piosenkę, muszę o coś zapytać. Mnie czy Państwa? Ciebie. No słucham. Z ciężkim sercem o to pytam. No nie, na początku. Od ciebie wyszedł pomysł trzeciego, tej trójki jako roli, w roli głównej dzisiejszej audycji. Czy to znaczy, że tak naprawdę po cichu myślisz o tym, by trzecia osoba pojawiła się w zestawie prowadzącym wtorkową tonację i tak chcesz mi o tym powiedzieć? Może nawet bym wpadł na taki pomysł, gdybym wpadł na ten pomysł, ale potem bym go natychmiast odrzucił. Tylko ja potrzebowałam się upewnić. Nie, Aniu, takiego zagrożenia zupełnie nie widzę. Uff. Dobrze. Dzisiaj audycja inna. Słyszymy się w środę. Jest 3-godzinna. Pomyślałam, że rozpocznę tak na temat jak nigdy wcześniej. Mam utwór zatytułowany Third of May. No po prostu zatkało mnie. Prawda? Niesamowite. Yeah. the second time. Birds of May, zespół Fleet Foxes. Ależ państwo do nas piszą dzisiaj. Ojej. To jest bardzo miłe, ale ja, będąc realistą, zastanawiam się, czy państwu nie wystarczy animuszu i czy to się nie skończy za 20 minut, a audycja ma 3 godziny. Ale my zaplanowaliśmy być szalenie atrakcyjni. Ona będzie rosnąć, nasza atrakcyjność, z każdą kolejną godziną. I to nie tylko wizualna, ale i dźwiękowa. Tak, proszę państwa, będzie sporo niespodzianek, wydaje mi się, w tej audycji. Przynajmniej jeśli spoglądam na mój plan, na te 3 godziny. Ale ja zacznę teraz tak dość konserwatywnie. Skoro same trójki, no to będzie zespół Three Dog Night. Ja nie wiem, czy na nie pamiętasz, skąd się ta nazwa wzięła. Nie. Ona mnie tak rozradowała, kiedy po raz pierwszy usłyszałem lata temu, skąd nazwa taka zespołu, że zapadło mi to w pamięć i być może młodsi i ty też nie wiecie państwo. Otóż chodzi o to, że bywają zimne noce. Nawet w maju. Nawet w maju. I na przykład w Australii podobno jest takie określanie temperatury czy rodzaju chłodu nocnego, ile psów powinno spać przy podróżniku, żeby go zagrzać. Jeżeli to jest one dog night, no to jest nie tak znowu chłodno, ale jak są potrzebne 3 psy, żeby ogrzać biednego wędrowca, to znaczy, że naprawdę chłodno musiało być. Ten maj taki tegoroczny, 3 psiasty jest. Nawet chyba Mama miał taką piosenkę. Wyjątkowo zimny maj. Wyjątkowo zimny maj. No, a teraz nie będzie Manamu, tylko będzie Three Dog Night. Mam nadzieję, że ta noc, która za nami, dla państwa była przynajmniej One Dog Night. Nie było aż tak źle. Choking from the smell of stale perfume, and that cigarette you're smoking, I'm scared half to death. Open up the window, sucker. Let me catch my breath. Mama told me not to come. Troszeczkę to powinno rozgrzać Państwa, a ja mam w zanadrzu jeszcze trochę cieplejszych utworów, ale myślę, że to na początek, tak na rozbujanie, było nieźle. Pytanie, czy chcę wiedzieć, czy wolę pozostać w słodkiej niepewności? Pozostań. Będzie Slayer, prawda? Slayerka dzisiaj nie będzie, bo byłby banalny, ale mam paru kolegów Slayerka. Pani Joanna napisała: drobne uszczypliwości pana Wojtka są, szczere pytania pani Anny są, zamierzam słuchać. Cytuję tę wiadomość, ponieważ to nie wszystko, co jest w dzisiejszej tonacji. Już zmierzam powoli do tego, że przygotowaliśmy dzisiaj kilka niespodzianek, w tym kilka utworów, które państwa z pewnością ucieszą. Bardzo nawet ucieszą, tak myślę. A teraz coś takiego nadasz? Nie, teraz nic takiego. Dbam po prostu o naszą atrakcyjność w tej audycji. Dobrze. Żeby tak podtrzymać. Nie zdradzamy jakiego rodzaju utwory. Nic nie mówimy. Dobrze. Podtrzymujemy napięcie, tak żeby państwo się nami szybko nie znudzili, po prostu. Teraz utwór o nas. O nas kobietach. O Halinie Wachowicz, o Annie Regulskiej i o mnie. O was trzech. O nas trzech kobietach. Free Women, Jack White. in California and one back in Detroit. I got one in California and one back in Detroit. I put my woman in Nashville, cast a bottle with her daddy all night. Hey. Well, she hauled my asses, but she took them too far away. I could tell you just what my three women do. Yeah, I wish I could tell you just what my three women do. But if I open my mouth, well, that'll be three women that I lose. Yeah, now I know what you're thinking. What gives me the right? Yeah, I know what you're thinking. What gives you the right? Well, these women must be getting something, 'cause they come and see me every night. Lordy Lord, Lordy Lord, Lordy Lord, Lordy Lord, Lordy Lord, Lordy Lord, Lordy Lordy Lordy Lord. Redaktor Anna Gacek doprasza się komplementów. I rzeczywiście jestem gotów na antenie to potwierdzić. Jestem szczęśliwy, gdyż na razie, no, jest to początek tego naszego dzisiejszego maratonu. Minęło 20 minut, 20 parę, a nie jednego flaka nie było jeszcze od Ani. To jest mój odpowiednik Slayerka. Będą. Tak? Mm-hmm. Będą... Ten tak jest wolniejszy, że... Subtelne. Mówimy na to subtelne. Mogłaś mi nie mówić tego. Będę smutniejszy przez chwilę. A ja teraz, mówiąc o tym, że mamy zaskakujące wybory w tej audycji, powiem, że mam w zanadrzu parę polskich rzeczy, co nie jest częste podczas naszych spotkań. Ale pomyślałem, że będzie to odpowiedź na pytania, które czasem Państwo kierują do mnie, czy ja w ogóle słucham polskich utworów. Słucham. Nie zawsze jestem zachwycony, ale słucham. A teraz polska piosenka, zespołu, który oboje lubimy i wielokrotnie dawaliśmy temu wyraz na antenie, która w swoim motywie, zostawię taki mały znak zapytania, nawiązuje do Trójki i w ogóle do różnych numerów. Mm-hmm. Stary kontynent wie, Kassandra bawi się, czuje, że będzie wojna, prawdziwa hekatomba. Stary kontynent drga, Kassandra swoje gra, czuje, że będzie boom, naprawdę wielkie boom. Obudzisz rano się, inaczej będzie. Na twych ulicach krew, pełno jej wszędzie. Kobiety, dzieci giną i całe niebo też w rozpaczy jest. To nie jest wyobraźnia, twe miasto płonie. Ty stoisz przerażony na swym balkonie. Bombowce nadlatują jak stado wielkich hien. Zagłady cień. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę duże, wielkie bum, bum. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę bum, duże bum. Nadchodzi czyste zło, apokalipsa. Znaczenia nie ma już hajs i pozycja. Jak chcesz zachować się, uciekać stąd, czy też nie, czy też nie, czy też nie. A może czas na bój i oficerski strój. Czym dzisiaj jest ojczyzna, honor, krew i blizna. Zawsze straszyli nas, więc może jednak wiać. Ratować co się da. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę duże, wielkie bum, bum. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Duże bum, duże bum. Urodziłem się kilkanaście lat po wojnie, a jednak czuję, że może być podobnie. Kobiety, dzieci giną i całe niebo też w rozpaczy jest. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę duże, wielkie bum, bum. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę duże, wielkie bum, bum. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę duże, wielkie bum, bum. Ja czuję, że tu będzie bum, bum. Naprawdę duże, wielkie bum. Stary kontynent drga, Kassandra swoje gra. Czuję, że będzie wojna, prawdziwa hekatomba. Stary kontynent wie, Kassandra bawi się. Czuję, że będzie wojna. No dość taki ponury właśnie obraz się z tej piosenki tak, wyłania. W tych ostatnich słowach na przykład. Ale nie o to chodziło. Chciałem dać wyraz mojemu... że moja istota wewnętrzna, moje człowieczeństwo moje ulega wpływowi redaktor Anny Gacek dla mnie. Niemożliwe. Tak. I nie chodzi o wojnę, tylko o bardzo skomplikowany sposób tłumaczenia, dlaczego dany utwór został wybrany. Otóż bum to jest trzy litery w słowie bum, które często pada w tej piosence. I wydaje mi się, że od razu, jak tylko wymyśliliśmy program trójkowy, to ja pomyślałem, o, musi być T-Love i żeby było słowo bum i znalazłem. Ja muszę tutaj przyklasnąć, ponieważ kiedy pomyślałam o słowie bum, to pomyślałam o czterech literach. Pomyślałam o takim angielskim, komiksowym bum, a to jest polskie bum i jeszcze tutaj walor edukacyjny przez U zwykłe takie, bez kreseczki. Chyba, że ktoś nie pamięta i pisze przez O z kreską. To jest bez sensu, ale czyta się tak samo. Bum. Wciąż bum. Ale bum się kojarzy z trójką? Ja już będę, bo to była próba naśladowania ciebie, ale już teraz będę po mojemu tłumaczył dobór piosenek, jeśli państwo pozwolą. A teraz Anna. Ciekawe, jak bardzo na temat. No właśnie nie na temat. O. Wywołałem... 9:34, 33 sekundy były, kiedy mówiłam te pierwsze słowa, więc na temat, o czasie. Ale myślę, że chociaż utwór rzeczywiście nie na temat, to z płyty, która sprawi samą przyjemność. Jedna z największych, najsłynniejszych, najlepszych płyt polskiej muzyki. Sięgniemy po utwór numer 3 z tego wydawnictwa. Oni zaraz przyjdą tu. świecy. Będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Wiem, nóż ten był do chleba. Aż miło posłuchać. Kolejny dowód, że rozpoznaję polskie piosenki. A teraz przyszedł moment Aniu ciężkiej próby, bo być może poprosimy Państwa o zareagowanie pod koniec tych trzech godzin na tę część, która jest poświęcona, to tak jakby echo topu wszechczasów u nas, naszego. Tak, nasz top. Największych przebojów tonacji trójki. Wtorkowej tonacji. Wtorkowej. Tak. Przebojów, które wywołały Państwa, ani nie powiem entuzjazm, ani protesty, tylko reakcje. Tak, które są kojarzone jakoś z tą audycją, z nami też. Pierwszy mój wybór to jest, chodzi mi głównie o charakter tej muzyki. Jest to muzyka wesoła, muzyka nadająca się do tańca. Jak czy to również będzie ta kocia muzyka straszna, którą kiedyś słyszeliśmy w tonacji? Ja nie wiem, o czym ty myślisz. Utwory śpiewane przez koty i psy, było nie, coś takiego. Nie, koty są na święta. Dzisiaj jest święto. Ale te białe święta. Chodzi mi o wesołą, bo dzisiaj jest dzień radosny, wesołą muzykę, przy której można się pobawić i potańczyć i pośmiać, ponieważ tytuł utworu jest też taki zabawny. Dzień dobry, panie Małpko. I wszyscy się teraz będziemy śmiać i tańczyć. Yeah. Panowka. Co prawda słuchacz podpisujący się Bodo pyta, co to ma wspólnego z tematem, ale wyjaśniam. Specjalne wydanie, 3-godzinne, w niej również, tej audycji dzisiaj, nasze proponowane 3 każde z nas przyniosło przeboje tonacji, więc ta trójka gdzieś tam funkcjonuje. Teraz Ania. Pomyślałam, że pan Małpka nie mógłby być Polakiem, bo w tej piosence chodziło o to, że słowo funky potrzebowało rymu i stąd funky manki. No, ale jest ładny, podobał ci się oczka nasz mokre ze śmiechu. Tak, nóżki no same, tak. Teraz będą oczka mokre, ale z płaczu. I moje? To nie moje. Co będzie? Będzie jeden z najbardziej niezapomnianych momentów naszych wtorkowych tonacji. Nie wierzę, że to przyniosłaś. Proszę państwa, specjalne wydanie audycji. To jest ten moment, na który czekałam nie kilka wierzę. Lat. Szamir o rany. Powraca. Muszę przekazać wiele, wiele wyrazów wsparcia i ciepłych słów, które nadeszły od słuchaczy. Ojej. Dla mnie, mam nadzieję. Ojejku, naprzeciwko mnie siedzi małpka, której zabrano fanki. Aż to tak było się... gorsze od pana małpki nawet. To był pan Szamir. Straszne. Dobrze, że mam to już za sobą. Jakoś przetrzymam. Ale w związku z tym, że mamy dzisiaj naczelne zadanie, żeby wszystko się łączyło z trójką, to przyszedł mi do głowy pomysł, ciekawe jak Państwo na to zareagują, wydobycia z przepastnych archiwów tria, którego chyba dawno Państwo nie słyszeli i nieskromnie powiem, byłem zamieszany w to trio, ponieważ kiedyś z Grzesiem Wasowskim, Jankiem Chojnackim, Markiem Dalbą stworzyliśmy takie dzieło w ramach innej audycji. Było to trio, które do dziś wspominam z sentymentem, ale ono się samo zapowie. Oto znowu tuż przed wami stoi w blasku Jupiterów trzech z głosami jak aksamit ulubieńców PGR-ów. Że nas lubią, nie dziwota. W końcu dzięki naszym pieśniom. Nawet kiedy ziąb i słota. Kto nas słucha, ma się rzeźko. Koniec końców, mówiąc krótko, aby nie przedłużać wstępu, czas dać odpór wszelkim smutkom. Czyli przejść już do występu. Co za tumult! Co za wrzawa! Takie brawa ludzie biją. Tylko wtedy, gdy przed nimi... Trio! Łoczec! Wuj! Jest trio! Kapela! A radośnie! Stawu pod jabłonką natknął franek się na hanie i rzekł strasznie praży słonko i zdjął z niej ubranie. Przez podwórze pędził Józek, żeby zdążyć do wychodka, lecz nie zdążył z tej przyczyny, że klucz wpadł do środka. Zeszpilać trzeba i maczać. Miał na sianie z Helą Janek, bo łożnica mu obrzydła, lecz niewiele miał uciechy, bo usiadł na widła. Dopo, dopo. Ostre były. Stach na wodę wziął jagodę i ją obściskiwać w łódce, ale zaraz z niej wyleciał. No bo po łódce. No złowu znaczy. No ładnie. Jak to fajnie na kombajnie jechać sobie młodym lasem, a przez zboże na traktorze też przyjemnie czasem. Dobra. Dziw zadanie miał od Joli, by się przyjrzał jej i mańce i powiedział, z kim być woli. Wolał być na bańce. Całował Kazi Bronka, bo tak jakoś się złożyło, że nie chciała go Iwonka. Grunt, że było miło. Pora kończyć już śpiewanie i do domu pora wracać. Zwłaszcza, że nas na tapczanie czeka jeszcze praca. Oj, czeka, oj, czeka, oj, czeka. Wesoło. Nie, nie, chłopaki, ja się absolutnie na to nie zgadzam. Zaśpiewajcie jeszcze coś, chłopaki! Nie, to wykluczone! Prosimy was. Nie, nie, to się w ogóle nie skąd, nie wchodzi w rachunek! Jeszcze! Tak jest, tak jest! No i to, co wy na to, chłopaki? No, dobra, niech już... Ale tylko jedną z rachunek. Tylko jedną. Raz był deszcz, a raz wichura, a raz było gradobicie. Ale co mi tam pogoda? Gdym jest zjaczką w życie. W życie, to było wesołe trio Ojciec, wuj i stryjo. I być może jeszcze powróci w tej audycji. Przekazuję wyrazy miłości, które spłynęły. Nie do mnie niestety i nie skierowane w moją stronę, ale przekazuję, bo jestem dobrym człowiekiem, dobrą kobietą. A kto jest adresatem? Wiele, wiele, wiele osób, które łączą się w szamirowym bólu. O, no to ja myślę, państwo są jednak wrażliwi. Ostatnia piosenka w tej godzinie to będzie taki plasterek na skojone, na skołatane tą muzyką, czyli Szamirem wspomnianym, nerwy. No i przy okazji zapowiedź tego, co czeka nas po 10:00, ponieważ tu już pojawia się element szukania możliwości interpretacji tematu. Dzisiaj Trójka w roli głównej, teraz utwór o trzeciej porze roku, o jesieni. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Oh, autumn in New York, it lifts you up when you run down. Yes, jaded ruins and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, you'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York. It's good to live it again. Thank you.